Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Францішэ Вырвічэ, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Паходні асвятлялі стракатыя шэрагі пракаветнай мудрасці. Сямейная пара лёднікаў так, відаць, і прыліпла б да іх. Але ватман набыякава слізнуў паглядам па паліцах, вышукваючы самае галоўнае, дзеля чаго яны сюды і прыйшлі, і запатрабаваў ад Саламеі, каб прад'явіла. А галоўнае далёка не заўсёды бывае такім, якім яго чакаеш. Вунь, чакалі калісьці ў Єрусаліме месію цара ў золаці і дыяментах з вогненным мечам на чале магутнага войска, а прыехаў жабрак на осліку, які казаў не пра тое, як захапіць зямную ўладу, а пра выратаванне душы і любоў да бліжняга. Рамфея, діда святого Маўрыкія, ляжала ў простым драўляным куфэрачку, які нават патрэскаўся ад часу. Напэўна, шэрая драўніна гэтага куфэрачка была таксама з нейкага святога дрэва, можа, таго самага перадыксіёна, пладамі якога харчуюцца галубы, а змеі збягаюць ад ягонага ценю, але, магчыма, была яна тутэйшай простай ліпы, якая толькі і ўмела што дарыць цень стамлёным спадарожнікам і мёд кветак тутэйшым пчолам, што бароняць вуллі свае. Саламея апусцілася на калені перад неглыбокай нішай у сцяне, у якой стаяў куфэрак. Мужчыны таксама ўкленчылі. Пранцішы ватман агалілі шаблі, як спакон веку рабіла шляхта падчас чытання свяшчэннага пісання. Няхай за гэты звычай і ўшчувалі святары. Лёднік агаляць шаблю не стаў, проста апусціў галаву і шаптаў малітву. Ватман падняўся, падышоў і асцярожна адхінуў вечка куфэрка, які не быў замкнуты. Навошта замыкаць рэч, якая ахоўваецца сіламі куды больш магутнымі, чым жалеза? На выцвілай тканіне ляжаў звычайны металічны наканечнік дзіды, апрануты срэбным дротам. На сілу гэтай рэліквіі спадзяваліся святары і мніхі святой Сафіі. Дрыготкім голасам прагаварыла Саламея. Верылі, што пакуль яна тут, не знікне вера, не знікне храм, будзе працвітаць полацак. Але ж калі рванулі Сафійку жаўнеры Пятра, калі выбухнуў складзены імі ў храме порах, не вырадавала Рамфея, заўважыў ватман. Можа быць, таму што да таго часу храм ужо змяніў веру, і людзі змяніліся, ціха папыталася Саламея. І хто мы такія, каб пытацца пра намеры Господа? Ось і не пытайся. Ватман зачыніў куфэрак і агледзеўся вакол. А дарэчы, назад як? Зноў выпрабаванні? Саламея ўсё гэтак жа стоячы на каленях прагаварыла. Я ж паказвала. Назад проста. Абедзвюма рукамі націскаеш на выступы ў сцяне. А чароўны клубочак шкаляр не згубіў? Ватман глядзеў цяпер барвовымі вачыма на пранціша. Вырвіч ганарыста вярнуў пагляд. Не згубіў. І неяк трывожна сталася шкаляру. Пранціш заўсёды прачуваў, калі настаўнік збіраецца даць яму пытлю, выкрыўшы чарговую афёру. Зараз прачуванне проста крычала, што не трэба было Саламеі расказваць найміту, як адсюль выходзіць. Між тым плечы палачанкі затрэсліся, яна намагалася стрымаць плач. Лёднік прыхінуўся да яе, абняў. «Скажы, а каб не трэба было мяне ратаваць, ты аддала б ім Рамфею? Толькі сумленна прызнайся». Саламея усхліпнула і патрэсла галавой. Лёднік узняўся з кален і паглядзеў на пранціша. Нік нядобра паглядзеў, тужліва, як развітваючыся. «Значыць, і я мушу зрабіць так, каб Рамфея засталася ў Полацку». Невядома, што прыйшло ў галаву доктару і што ён намерваўся адчайнае зрабіць з сабою, як выратаваць ад магнацкіх рук рэліквію. Але ватман ступіў да яго з-за спіны і нягучна прамовіў з мяккай такой усмешкай. «Прабач, доктар, нічога асабістага». Лязо кінжала нібыта вырасла з рукі, якой ён абняў доктара. І нармальны чалавек ляжаў бы ўжо усміхаючыся смерці, перарэзанай шыяй. Але былога алхіміка ніхто не назваў бы шараговым чалавекам. У бойцы яго цалкам можна было прыпадобіць аспіду, гэткай прухкай атрутнай змяюцы, з якой змагаўся іх неўмон з дапамогай чатырох слояў гразі. Пранціш памятаў здольнасць доктара пры вонкавым каменным спакоі быць напагатове, як нацягнутая цеціва. І калі пранціш западозрыў няладнае, дык лёднік, мусібыць, чакаў нападу ўсю дарогу сюды. Ватман ускрыкнуў і вылаяўся, опусціўшы кінжал. У ягонай далоні тырчэла старажытна-грэцкае сціло. Рэч звычайная сярод рукапісаў, некаторыя з якіх, магчыма, былі напісаны сваякамі гэтага сцяла, але зноў скарыстаныя не па прызначэнні. «Саламея, беражы ліхтар, ён у цемры бачыць». Лёднік ужо трымаў шаблю. Пранціш з гіпацэнтаўрам стаў побач. «Бачыць у цемры? Гэта доктар пра ватмана сказаў, не пра ліхтар жа. Вось чаму ў таго вочы дзіўныя!» Між тым найміт выцягнуў сціло з зубамі, нават не паморшчыўся. Ухапіў паранены рукой чакан. У здаровай левай ніхто не сумняваўся, што ёю барон валодае гэтак жа спрытна, як правай, прагла адведаць чырвонага цёплага напою серпантіна. «Доктар, ты проста жыць не можаш без сваёй спіцы. Не ў цябе поруць, дык ты. У іншага яе ўпораш. Вось, хацеў падараваць табе ды хлопчыку твайму лёгкую смерць. Я ж цябе паважаю, у цябе два дыпломы, свежае шляхецтва, жонка прыгажуня. Але па справядлівасці выходзіць, прымеш ты смерць пакутную». і раптам скінуў на падлогу паходню, што трымалася ў жалезнай стойцы, тупнуў па прасмоленай палаючай вершаліне. Полымя сканала ў апошніх смярдзючых скрутках дыму. Вырвічу стала страшна. А калі ватман загасіць апошнюю паходню ды свечку ліхтары, і яны застануцца ў цемры сам-насам з белавалосым мінатаўрам, а што калі вочы ягоныя ў цемры пачнуць свяціцца, як у звера, а што калі ён не чалавек, а пярэваратень? Не можа чалавек быць такім дужым і бязлітасным і бачыць у цемры. Яны біліся ўдвух супраць аднаго, і бойка была сапраўды няроўнай для іх дваіх, бо яны змагаліся адчайна, як маглі, а ватман адбіваўся нават лена, не губляючы сваёй звычайнай усмешкі, быццам гуляўся, як кот з дзвюма мышкамі. Не наносіў смяротных удараў, толькі драпаў, рэзаў адзежу, скуру, так, каб усведамлялі, магу дастаць да душы у любы міг. Хаця лёднік ужо дакладна не быў слабым воем, у слуцкай браме ён адзін стрымліваў дзесятак жаўнераў. Як там спяваецца ў песні пра нябожчыка, які з'явіўся да нявесты, а, доктар? А што, калі ўсё разваліцца, тады з костак бульон зварыцца. На шчасце, жанчыны аддаюць перавагу жывым героям перад мёртвымі. Ці не праўда, пані лёднік? Я ніколі нічога не меў супраць удоў. Удава гэта яшчэ лепш, чым цнатліўка. Яна, жанчына, дасведчаная цэніць мужчынскую ласку. Лёднік раз'ятрана кінуўся на ватмана, на падлогу абрынуўся закрануты бясцэнны фаліянт, на скураную вокладку зараз жа наступіў бот, найміта доктар адляцеў назад з парэзаным рукавом, на якім прыступіла чырвань. «Бутрым! Паходня!» – ускрыкнула Саламея, але ні лёднік, ні пранціш не змаглі перашкодзіць белавалосаму наблізіцца да апошняй паходні і таксама зваліць яе на падлогу. Цяпер пакой асвятляўся толькі дрохкім агеньчыкам свечкі ў ліхтары, які ахоўвала Саламея. Палачанка адышлася ў кут і ліхаманкава запальвала яшчэ адну свечку, разумеючы, што застацца ў цемры азначае пагібель. Пранціш заўважыў, што куфэрак з рамфеяй пані лёднік прыхапіла з сабой. Цяпер ён стаяў побач з ліхтаром на паліцы, каля фаліянтаў. Вырвіч у мітульзе апошніх хвіляў так для сябе і не вырашыў, чаго хоча ён сам уручыць святыню паланы і багінскай ці паспрыяць, каб яна засталася ахоўваць нябачнай моцай горад, разам і ўсю Беларусь. Як больш годна учыніць для шляхціца. Пачакай мяне яшчэ трохі, вядзьмарачка. Зараз толькі расчышчу дарогу, а то накідана тут нейкіх карчоў з калючкамі, бадзёра прамаўляў ватман, які нават не задыхаўся. Запэўніваю, мы з табой паразумеемся. Доктар твой зануда, і ртутнай пары паедзе на я. Хе-хе, вясёлы, смелых жанчын люблю. І падбіў нагой непадымны дубовы стол, які з глухім стукам паваліўся. Карчы з калючкамі, гэта значыць, пранціш з лёднікам. Разляцеліся ў бакі, спрабуючы ўнікнуць удару чакана, які мог бы, напэўна, не толькі чэрапа лі сцяну прабіць. Шабля лёдніка мільгала так, што здавалася срэбным туманам, яе абрысы расплываліся, але да ватмана ён змог дастаць толькі раз, падрапаўшы таму шчаку, чаку гігант нібы не заўважыў. Вырвіч пачынаў думаць пра срэбныя кулі і асінавыя калы, з якімі належыць хадзіць на ваўкалакаў. А тут яшчэ гіпацэнтаур, сустрэўшыся з чаканам, адляцеў у бок, і лязгат старой сталі аб камяні падаўся шкаляру пахавальным звонам. Лёднік зараз жа захінуў былога гаспадара. «Адступай да Саламеі!» А пранціш з адчаем глядзеў, як лёднік крок за крокам ідзе назад пад націскам ватмана. Дабрацца да гіпацэнтаўра, які найміт адшпурнуў нагой далёка да выхаду. Саламея прыціскала да сэрца маленькі нож, ашчаджаны ад дагляду, яе вочы гарэлі рашучасцю і болем. Вырвіч не сумняваўся, што яна думае зрабіць, калі ейны муж загіне. Шкаляр схапіў свечку, якую Саламея, запаліўшы, прымацавала на левую паліцу і ўскочыў на неперавернуты яшчэ стол. «Гэй, самазваны барон!» Ватман кінуў лянівы позірк і злосна вылаяўся. Пранціш трымаў над аенчыкам свечкі клубок Івана Рэніча. Канец вяроўкі ўжо блізвала полымя. «Ну што, застанемся тут усе разам, як кажуць, ні вашым, ні нашым!» Ватман апусціў зброю, ягоны шырокі твар перакрывіўся ўсмешкай. «Дарэмна я дазволіў пажыць вам гэтыя лішнія хвілі. Ты, значыць, гатовы памерці, шкаляр! Сапраўдны шляхціц заўсёды гатовы да смерці!» выкрыкнуў Вырвіч, і агеньчык падняўся па вяроўцы вышэй. «Нармальная кампанія, святое месца, добрая бойка, памірайма, панове!» Лёднік абцёр рукавом поты кроў з ілба, да якога прыліплі зблытаныя цёмныя валасы. «Ватман, прапаную дамову. Без вяроўкі ты не пройдзеш лабірынт. Няхай жанчына і хлопец выйдуць адсюль, а тут застанемся я, ты і Рамфея. Пакладземся на Божы суд». «Я таксама застануся!» – выкрыкнуў Вырвіч, не даючы вяроўцы разгарацца, але трымаючы клубок у небяспечнай блізкасці ад агню. Барон зарагатаў. «Ха-ха-ха! Ды мне ўсё адно! У якой чарговасці вас забіваць?